بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سورة الفاتحة مكي سورة دي زمونږ د استادانو د قرآن کریم د تفسیر طریقه دا وه چې کله یو سورت شروع کیږي دا غینه مخکې اول ربط د سورت د ما قبل سره، او دویمه خبره دعوه د سورت مرکزی مسله د سورت څه ده، د دې وضاحت بیانیږي، او دریمه خبره بیا خلاصه د سورت تقسیم د سورت مضامینو ته، او څلورمه خبره مشکلات د سورت، دې سورت کې کم مشکلات دي، مشکل آیاتونه پکې کم دي، کم کلمات پکې مشکل دي، داغه تفسیر، او پنځمه خبره امتیازات د سورت، دا سورت د مخکې د نورو سورتونو نه څنګه ممتاز دي، څنګه جدا دي. اولی خبرې نخلاص یې عربت د دې سورت د ما قبل سره نشته دي، ذکر دینه مخکې په ترتیب قرآنی کې مخکې ردینه نور سورتونه نشته دي، نو ربط یې څنګه وایي. دویمه خبره دعوه د سورت د سورة الفاتحې دعوه الحمدلله صفات د الوهیت د الله تعالی لپاره ثابت دي، د الله نه علاوه صفات د الوهیت په بل چا کې نه موندلې کیږي، الحمدلله دا دعوه د توحید شوله، دا داور دی صورت شوله. خلاصه د صورت تقسیم د صورت مضامین ته، اول داور د صورت ذکر کیږي الحمدلله، او بیا د دې داوی د اثبات د پاره درې دلایل یا تفرید په دې داوی باندې، او یا د اثبات د دې داوی د پاره درې دلایل. الحمدللہ ټول صفاتونه د اولوہیت او د خدای توب د الله تعالی د پاره دي، ولی د الله د پاره دي، ذکر رب العالمین الله تعالی فالون کې مخلوقات دي، ذکر الرحمن الرحیم عام مهربان دي خاص مهربان دي، صفات د اولوہیت د الله د پاره ذکر دي، مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک هغه اختیار من هغه دي. ناول دعوه شولا، او بیا د داوی د اثبات د پاره درې دلایل. څلورمه خبره درېمه خبره ثمرة الدلائل، بیا د دلایلو ثمره ذکر کیږي ایاک نعبد و ایاک نستعین، هر کله چې الله تعالی فالون کې د مخلوقات دی، رحمان او رحیم دی، مالک دی، د ورځې د قیامت او صفات د اولوهیت د هغه لپاره ثابت دي، نو اوس پرې تفریح کوي ثمره د دلایلو، نتیجه د دلایلو ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا یې ثمره شوله. سلورم خبره تعلیم الدعاء اهدنا الصراط المستقیم، دعا د هدایت او د استعانت، دا تعلیم الدعاء سلورم خبره شوله. او پنځمه خبره بیان د فرق و سلاسو، درې فرقې ذکر کیږي، انعمت علیهم منعوم علیهم دی، ضالین دی، مغضوب علیهم دی، دا درې ډلې شولې، دا یې خلاصه شوله. بس تقسیم د سورت مضامینو ته، نو د سورة الفاتحه خلاصه پنځه خبرې شولې، اول دعوه د توحید د الله تعالی په الحمدلله سره، صفات د اولوهیت د الله تعالی لپاره ثابت دي، د غیر الله لپاره نه دي ثابت. دویمه خبره بیا په هغې باندې درې دلایل، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، او دریمه خبره سمرار دلائلو ایاک نعبد و ایاک نستعین، او سلورم خبره بیا تعلیم الدعاء هدایت و اهدنا صراط المستقیم، او بیا پنځم خبره درې ډلې، منعوم علیهم مغضوب علیهم ضالین، نو ربط د ما قبل سره نشته دی. دعوه د سورت هم ذکر شوله، او بیا تقسیم د سورت مضامین و تداغی وضاحت هم ذکر شو. دا سورت الفاتحه دا تفسیر نمخ کی دا قرآن کریم پا آدابو کی دادا کل قرآن کریم سوک للی نو مخی داغینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تدیل وستلی او بیا دا ہر سورت پا اول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بسم اللہ ذکر شوید نرازو دا اعوذ باللہ و دا بسم اللہ وضاحت تا دا غی تفصیل او دا غی تفسیر ترازو او بیا دا سورت البقری وضاحت او دا غی تفصیل ترازو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو دیکھیں سو خبر از دکے اول دا تعوذ مانا تعوذ تو لے کی دویم خبرہ مستعیز فنائی غختن کے بسوکوی اور دریم خبرہ مستعاز مستعیز او مستعاز او بل مستعاز منہو دسشی نبا پنائی غفتلے کی او بل خبر مال اجلہ الاستعاز پنائی ولی غفتلے کی او بل خبر فوائد پا استعاز کی اول خبری ترازو تعوذ تو لے کے گی التعوذ طلب العوذ احیاء طلب العوذ پنائی طلب کول طلب العوذ من الشر طلب کول دا فنائی دی دا شرنا ابن جریر رحمت اللہ علیہ دیر بہترین مانا کری دا وی اعوذ باللہ دے سمانا دا استعاذ سمانا دا وی استجیر باللہ دون غیره زب پنائی غوارم پا اللہ تعالیٰ سا دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ پا بل چا سرا پنائی نا غوارم استجیر باللہ دون غیره امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی غمانا کرے دا تفسیر خازن والا مانا کرے دا التجئو بیہ و امنعو بیہ زان بچکوم پا اللہ تعالیٰ سرا پا اللہ سرا زان بچکوم دا شروننا دا پسادننا کیفیت دا تعوذ دا مبنی دی پا نقل بانے نا پا عقل بانے بس کم کلمات چی اغا نقل دی پا شریعت کی اغا بلوست لے کی حکم شرعی دا تعوذ کلش قرآن کریم سو کلولی نو دا اعوذ باللہ الوستل دا دی حکم شرعی سدے علماء ذکر کردی دی دا قرآن کریم دا تلاوت پا ابتدا کی تعوذ لستل پا اجماع دا امت سر سنت دی دا ٹول امت مسلمہ پا دی بانی اجماع دا چی قرآن ولی اول با اعوذ باللہ وے بیا پا دی کی کم الفاظ بہتر دی زتا استیسو الفاظ ذکر کو ما حوالا رتویم بیدان دا اگو رئی دیر پیدا با پا در کئی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنیز باندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا کلمات الوستل غر و افضل دی دا امام شافعی او دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز باندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا کلمات الوستل دا بہتر دی دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پنیز باندے اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم دغ کلمات لسل بہتر دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندے دا امام اوزعی او دا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم بدیل وستل بہتر دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم امام اوزعی او امام سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ اغوی بدیل وستل بہتر دی کتا سے تفصیل واڑ خامخا او ځان پکړه ول غواړي. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کی ردی پورا وضاحت دا ذکر کرے دے. او دغسی تفسیر انوار القرآن اغی ددی پورا وضاحت ذکر کرے دے اگر کتلے شی نور مباحث او نور احکام دا تعوز اغی پا تفصیلات سر ذکر کرے دے. تفسیر انوار القرآن اعوذ باللہ پنائی غالم پا اللہ تعالی سر نو مستعیز سوک دے پنائی غختن کے کلو مکلفین سوا ان کان نبیین او ولیین ہر مومن مسلمان اگر کد اللہ تعالیٰ پیغمبر دے کہ اگر اللہ تعالیٰ ولی دے دا مستعیز دے پنائی غختن کے مستعاز بی ہی پنائی با پچابا نگواڑی نو مستعاز بی ہی اللہ تعالیٰ دے بقت المستعاز بی ہی هو اللہ تعالیٰ فقط او بصفاته تعالی پنای چې غواړي نو په الله تعالی او د الله تعالی په صفاتو سره اعوذ بالله د الله تعالی په الله تعالی سره پنای غواړي مستعاذ منه څه شي دی پنای بار څه شي نه غواړي هغه اسانه خبر تاسو ذکر کوم مستعاذ منه څه دی هغه شیطان دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان دے مستعاذ منہ یو گوری قرآن کریم کی من شر ما خلق مستعاذ منہ سے شیدے من شر ما خلق مستعاذ منہ سے شیدے ومن شر النفاثات فی العقد شر النفاثات دی دغس قرآن گوری مستعاذ منہ شر غاسق اذا وقب اگر مستعاذ منہ دے دغس گوری شر الحاسد دے ومن شر حاسد اذا حسد نو قرآن گوری مستعاذ من ہو من شر کل متکبر جبار من کل متکبر جبار قرآن کی دا ذکر شید دا مستعاذ من ہو دے وغیرہ وغیرہ دغا مستعاذ من ہو شو بہترین و زبردست دعا چپاغی کی مستعاذ من ہو ڈیر بہترین ذکر شعر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باپ سجدہ کی دعا کولا صحیح حدیث تھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کھڑے دے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک دغ دعا و تستیادی مشہور دعا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا دعا الوستل پا سجدہ کی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک دا دعا طول مسلمانان لپکار دیشی پا رکوع کی پا سجدہ کی کم دعا گانی دی دا مختلف دعا گانی چیر نبی علیہ السلام نے ثابتی پکار دار چی غزدہ کی او بیا طالب العلمان اللہ اگر دیر زیاد لازمی دی اور دیر زیاد ضروری دی مال اجلہ الاستعاذہ استعاذہ ولی غفتل پکار دی نتاس بزی کر کئی یو پدی کی دا اللہ تعالیٰ پر حکم ماندی دا فار دا تعمیل دا حکم الہی فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ قرآن کی طرح ذکر شوی دی اللہ تعالیٰ حکم دے پدے باندے نو یو دا تعمیل دا حکم الہی دا فارا دویم مال اجلہ الاستعاذہ لوستلے کی گی با اعوذ باللہ پا وقت دا غضب کی کلچر تا غصر آشی نو اعوذ باللہ لوستل پکار دی صحابی و عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرنا سما دو کسان چاغی غصش ولی اوبلتا او یو بلتے بد رد شروع کرلی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابی وی و احدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه دا یو دا مخ پکی تک سر شو بعضی خلق چی غصشی بس رنگ بدل شی دا غوگونو نبیتی لیلے گی داسی غصشی بازی خلق نو عزت د نبی علیہ السلام سره ناسو ما دا یو دسی غصه شو چې دا مخه تک سور شو او دا رګونه راو پړسیدل د مری دا رګونه راو پړسیدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. بما تدسي كلمه معلومه ده كدا وي ده غصه ختمش اغا كلمه صدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كدا وي ده غصه ختمش ده غصه ختمي دو ده فار يو علاج داده كي اعوذ بالله وي یا اودس کی یا ابوس کی یا ناس دے ادری گی ولال دے روان شی پدی طریقے بانی خپل کی پیت بدل کی نب دے بانی غصہ ختمی ما لأجلہ الاستعاذہ. پا حدیث کے راغلی دی دا عثمان ابن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وإذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتراغ لما او ما نبی علیہ السلام تو ویل اے دا اللہ تعالی پیغمبر ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی زج کر پر منزبانی ادری گم نو شیطان زما خوال راش نو زما او زما د من پر میند کی مان فریق دی توجہ میں خرابی قرات رانا گڑبڑی رس وکم دس چل لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غتو فرمائل ذاک شیطان یقال له خنزب دا مانز شیطان چلے آگے تو خنزب ہوئی خنزب دا راضی بالکل بیاو تا نبی علیہ السلام ویل فإذا احسسته فتعوذ باللہ منه کل چتا تا احساس ہو چی چی شیطان را گئے اس میں پریک دینا دا منز را نبی کی خرابی بس پر مانز کی اعوذ باللہ ہوا ہے بس شیطان بن اللہ تعالی لری دا دا شیطان دا پارا بہترین مزائل دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا وی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواوری دا یو دعا دا دی رضیاتا بہترین دعا دا او دا مجاہدین دا پارا بیا دی رضیاتا لازمی دا وی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواوری دا چی نبی علیہ السلام فرمائل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التا اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق سو کی یوزے تلاڑشی پڑا ہوا چھئی پہ یوزے کے مرکز دے پہ یوزے کے ٹکانہ دا اغزے تورشی اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق دا ہوئی نو پدا غزے کے بہت ہیچ یوشے ضرر ورون رسائی تردے پوری چھدا دا غزے نسفر ہوکی دا دعا اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق دا صحیح حدیث دے امام ترمذی ذکر کرے دے او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہم دا ذکر کرے نو اعوذ باللہ دا دا غصے دا پار بہترین علاج دے او کم دے کہ اسوک پڑا ہوا چھئی نو اعوذ باللہ دے وئی دا غیر پار دا علاج دے دا غصے فمانزہ کی رتا شیطان ناشی او منزوانی گڑ وڑی نبی علیہ السلام تو سلام اغا عثمان ابن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تم دغ علاج خود و اعوذ باللہ و اللہ تعالی بن شیطان لریک دغم صحیح حدیث دے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کرے اغا صحابی و امام تش نبی علیہ السلام دا طریقہ را او خود ل ففعلت فاذابه الله عنی و امام دا کار بیا پمانځ کی وکو اللہ تعالی زمان شیطان لریک بس اعوذ باللہ فنای غرم پہ اللہ تعالی سرا من الشیطان الرجیم دا شیطان را تلع شوینا الشیطان شیطان کی بلک کارو کو سیدہ بیا بلان دی خبر کول من الشیطان الرجیم. امام قرطبی رحمت اللہ علی یو معنی جی گرکڑی دا شیطان من شتانہ بمعنی بعودہ شیطان دا شتنن ماخوذ دے پمانا دا بعودا سر دے اغوی وسم بمان بعودا وعصوا سمی بهی لبعده عن الحق والخیر شیطان دا شتنن ماخوذ دے پمانا دا بعد او دا لدیواری سر دے شیطان تا شیطان ذکوی چی لبعده عن الحق والخیر دا حق او دا خیر ندیر لری دے دیو جن شیطان تا شیطان ویخا شیطان د شتننه ماخوز دی په معنا د بعد سره دی. شیطان ته شیطان ځکه ویلی بعده عن الحق والخير. دویم او ماخوذ من شاطئ شیتو بمعنى هلکا واحترقا. دا شیطان ماخوذ دی د شاطئ شیتو نه او شاطئ شیتو راځي په معنا د هلکه سره. نو شیطان ته شیطان ځکه وی چې هغه هلاک دی تباہ و برباد دی شیطان. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دا دو اقوال امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی. من الشیطان الرجیم الرجیم دیکھم دو اقوال دی نو پسرینو ځان پدې باندې پوهې کوي. اول اصح او مشهور قول لے اشهر او اصح قول لے وی رجیم فعیل وزن دے په معنا د مفعول سره دی. تاسو دا ویلی دی په کتابونو کې کلا فعیل بمان الفاعل لذی کلا فعیل بمان المفعول لذی. نو رجیم فعیل وزن دے پا مانا دا مرجوم سر دے او مرجوم پا مانا دا مطرود سر دے. نو شیطان تا شیطان ذکر ورے کی گی لئنہو مرجوم مطرود عن الخیر کلی دا دا خیر نا شڑلے شوے دے دا خیر نا شڑلے شوے دے او دا خیر دا مجلسون نه هم دا شړلې کیږي په اعوذ بالله سره. اعوذ بالله د در پاره داسې دی لکه اټم چې کور واچي مزایل باندې وګوري. نو فعیل بمانه مفعول نو بمانه مرجوم شو. مرجون مرجوم بمانه مطرود او وسمی به لانه مطرود عن الخير كله یو معنی شول. دویم یا دا فعیل پا مانا دا فاعل سره دی نو رجیم پا مانا دا راجم سره دی. نو شیطان تا بیا راجم ولی وی لئنه یرجم الناس بالوساوسه زکا دا خلق پا وسوسو بانی ولی تب خوم ولی خطام ولی او وسوسه چرا بندی رواچه نو بید لزلط رسیه. لئنه یرجم الناس بالوساوسه زکا دا ولی خلق پا وسوسو باندی. نو بعضی خلق کو کانی ولی کنه شیطانان خلق چی اکثر پلار باندې شروانی دا اکثر خلق داسی یو شی وسور سری بس ولی. نو شیطان وسوسی اچای شیطان وسوسی غرزی دا دخل کو بذلونو کی زکا و تصویلی کی گی رجیم بمانی راجم وسوسی اچون کے پذلون دخل کو کی. اعوذ باللہ پنای غرم پا اللہ تعالی سلام من الشیطانی دا شیطان نا اغا شیطان چی آقا دا خیر نا لری دے یا اغا شیطان چی آقا حلاک و تباہ و برباد دے. الرجیم اغا شیطان چی آقا رتلے شوی دے اغا شرلے شوی دے دا طول خیرون نا یا اغا شیطان چی آقا وسوسی اچون کے رے پذلون دا خلکو کی. دا اعوذ باللہ کو مطلب فمانا بانی فکوشو لگتا آخرانی یو ٹکے مرتبے لے فوائد پا اعوذ باللہ کی اسو خبری دازدکے. اول خبرہ دا استعاذی فوائد سر الاستعاذہ مپسرینو چی دا غزی کر کردے دیں دا دیر پارا عنوان نو سر الاستعاذہ دا استعاذی فوائد دکو سٹول دا غاربی الفاظم تستوی ما بیا پختو کمی ما نو بیا بڑیر زیاد گرانی گی انشاءاللہ دا کوشش پر اسرکو ما دا تفسیر حوالہ برتوی ما زیب ارتخی ما او پدسی الفاظو کی پاغی بانی عام خلقم پوئی گی طالبانم پی پوئی گی علمان پی پوئی گی انشاءاللہ پا دا غسی الفاظو بانی بیوائی. علماء و مفسرینو دا استعاذی پنز پوائد ذکر کری دی. اولا فائدہ پا دین او پا ہدایت بانی استقامت. کم یو مومن مسلمان چی آغا دا شیطان نا پنایو غاڑی پا اللہ تعالی سر اللہ تعالیٰ بے پا دین او پا ہدایت باندے استقامت نصیب کی دا سمرا مہم خبر دا یو پیدا دا استعاذی دا دا پا دین او پا ہدایت باندے استقامت. دوی مخبر دا شیطان مردود دا شر او دا تکلیف نبچاو. کم یو مومن مسلمان چی پا اللہ تعالیٰ سر دا شیطان نپنائی واری نو اللہ تعالیٰ بے دا شیطان دا تکلیف او دا شر نبچ کی. درے مخبر کم مومنان مسلمانان چی تعوذ وی نو دا اللہ تعالیٰ پا حفاظت کی او پا مضبوط قلا او پا مقام دا قرب کی ودا داخل شی پا مضبوط قلا کی دا اعوذ باللہ دا شیطان نا پنایو غفتل پا اللہ تعالیٰ سر دا انسان دا الله تعالی په مضبوطه قلا کې داخلي په مقام د قرب کې، یعنی الله تعالی ته نږدې شي او د الله تعالی سره نږدې په داس یو قلا کې به بند شي چې شیطان برته بیا نشي درتللی. درېمه پیدا دغه ذکر کړی ده. څلورمه، د پیغمبرانو او صدیقینو او د شهداو او د صالحینو سره مقام د امن ترسایی. الله تعالی انبیاء علیه السلام د شیطان نه ساتلی وو، دغه سی صدیقین شهدا شهدا او صالحین اغا یو مقام قرب ته او مقام امن ته رسیدلی دي، شیطان په هغه باندې وس نه راته. الا عبادک منهم المخلصین، قران کریم کې ذکر شوی دی کنه. نو کته دا وی چې زه د انبیاء علیه السلام سره، زه د صالحین او د شهدا او سره مقام د امن ته ورسیږم د شیطان نه، نو تعوذ ډیر وای. او پنځم، د مالک الارض او د مالک السمانه مدد حاصلول لپاره دی. دا الفاظ دا کم چرته ما ویل بیخی په دې الفاظ باندې درس قرآن په نوم باندې یو تفسیر دی، هغې دا ذکر کړی دی. او که تاسو وایئ چې د عربۍ تفسیر او د هغې پوره وضاحت او زیر راته وښایې، نو یو ډېره بهترین او ډېره زیاته عجیبه خبره هغه ذکر کړې ده، هغه برته ویمه. او دا خبره ما د امیر صاحب رحمه الله د مولانا فضلالله صاحب شهید رحمت الله علیه د هغې نه دا ما اورېدلې وه. وي سر الاستعاذة سدي، سر الاستعاذة يعني دا أعوذ بالله فالوستلو كرات أو حكمة أو پيدا سدا. نو دي رضيات عجيبة خبر آغا ذكر کري دا. وي سر الاستعاذة دا چه دا انسان مؤمن مسلمان، إن العبد مأمور بمحاربة العدو الظاهري، وي دا مؤمن مسلمان پا دي باني مأمور دي تا حكم شوه دي چې د ظاهری دشمن او د باطینی دشمن د دوانو سره دشمنی وکړه. ظاهری دشمن څوک دی؟ مشرکان دی، یهود دی، نصارا دی، منافقان دی، مرتدین دی، د دې سره دشمنی وکړه. نو مسلمان په دې باندې مامور دی چې د ظاهری دشمن او د باطینی دشمن سره دشمنی وکړه. باطینی دشمن څه دی؟ هغه شیطان دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، سورۃ الفاتر کې دغه ذکر شوی دی. او بیا دغه مفسرین لیکلی دي، د باطینی دشمن محاربه دا اولا او غوره ده په نسبت د ظاهری دشمن باندې. د دې لپاره ډیره بهترینه خبره ذکر کړې ده، بیا ځان له وګوره ډیر زیات خوند به لدر کړي. هغه وایي د ظاهری دشمن که چرته هغه مغلوبه ته نه کړي او په تا باندې غالب شي نو کنا ماجورین، وایي بیا موږ ته اجر او ثواب ملاوي. ظاهری دشمن په تا باندې غالب شو او ته مغلوبه شولې، تا خپل وس او محنت دی وکړه، نو بیا هم ته څه کېږي؟ ماجور، یعنی تاته الله تعالی اجر او ثواب درکوي ځکه تا خپل محنت او کوشش وکړه. خو او بله خبره وایي دا ده چې که ظاهری دشمن په تا باندې غالب شي او تا قتل کړي، نو ته به شهید یې، نو ستا لپاره جنت دی، سره جنت دی. او که په تا باندې باطینی دشمن په تا باندې غالب شي او ته مغلوبه شي، نو باطینی دشمن شیطان دی چې اگر باندې غالب شو، نو دا انسان چې دی د ایمان نه او د اعمالو نه دا محروم شو، دا جهنمی شو. دا څه شو؟ دا جهنمی شو. نو خبر باندې پوه نه شو. مرته مختصر داسې ویلله چې مونږ ټول مؤمنان مسلمانان د ظاهری او د باطینی دشمنانو سره په محاربې باندې مأمور یو. صحیح یو؟ مأمور. ظاهری دشمنان کافران مرتدین زندیقان دي، او باطینی دشمن هغه شیطان دی. په قرآن کې الله د دوانو د دشمنۍ ذکر کړی دی. خو د باطینی دشمن سره مقابله کول دا ډیره زیاته مهمه ده په نسبت د ظاهری باندې. ولی که ظاهری دشمن سره ته ونه جنگ، که ظاهری دشمن سره ته مقابله ونه کې، یو سره مقابله وکې، په مقابله کې کامیاب نشي، نو ته به شهید شي او ستا لپاره شهید دپاره جنت دی. خو لیکن که د باطینی دشمن سره ونه جنګېدلې او یا په جنگ کې ناکام راغللې، نو هغه خودنه ایمان وړي، هغه خودنه اعمال وړي، هغه د تباکۍ اخلاص تر هغه تباکۍ چې دا بې ایمانه شو خلړې جهنمی شولې. نو غټه خبره دا ده. نو دا سر الاستعاذه شو. تاسو کله دې پوره تفصیل غواړئ او زبردست وضاحت غواړئ، نو تفسیر علامه نصابوري رحمت الله علیه په غرایب القرآن کې د دې پوره زبردست وضاحت ذکر کړی دی، هغه وګورئ ډېره فایده به درکړي. تفسیر نصابوري ته هم وایا او تفسیر غرایب القرآن ته وایي. علامه نصابوري تفسیر دی، غرایب القرآن نوم دی. صحیح ده. دا او تفسیر انوار القرآن دغه سی اب تفسیر المنیر اغه پوره وضاحت او پوره تفصیل د دې ذکر کړی دی. نو هغه کتلی شي ډیره زیاته پیدا. نو یو پیدا مې ورته ویلله سر الاستعاذه، د استعاذی پیدې څه دي، د استعاذی فواید څه دي. نو په هغې کې تاسو ته ما فواید دا ذکر کړله. دویمه خبره د استعاذی سره دا ډیره زیاته مهمه او ډیره بهترینه مسله ده چې زده یې کوي پیدا به له ډیره زیاته درکړي. اغا المواضع التي تشرع فيه الاستعاذه، اغا کم زینه دی چې په هغې کې استعاذه مشروعه ده په قرآن او په حدیثو کې؟ دا په کم زینه دی چې په هغې کې مونږ استعاذه وایو؟ دا ډیره مهمه مسله ده، باید چې دا زنانم زده کی، نارینه هم زده کی، طالبان او هر څوک دا زده کی. المواضع التي تشرع فيه الاستعاذه، فيها الاستعاذه، یو څو ځایونه مونږ ذکر کوو چې هغه د قرآن او د احادیثو نه معلومی، هغې کې به اعوذ بالله وایه ډیره پیدا به ته درکوي. اول عند قراءه القرآن، کله چې قرآن کریم لوستلی کیږي دې پسې قرآن آیات ګورئ. سورة النحل 93 نمبر آیات کې براشي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن ترجمه خبرت معلومی، اذا قرات القران کله چې ته اراده وکې د لوستلو د قران کریم، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یو عند قرات القران سورۃ النحل 93 نمبر آیت کی. دویم عند حصول نزغ من الشیطان ووسوسته، عند حصول نزغ من الشیطان کله چې شیطان د طرف نه پتابن وسوسه راشي، پریشان شي، شیطان د توسوسی واچي د الله تعالی د دین په واره کې، فوراً اعوذ بالله وایه فوراً. دا دویم ځای شو. قرآن پسې ګورئ سورة الاعراف 200 آیات کې براشي و اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم، کر شیطان د طرف نه تا ته څه وسوسه ورسیږي نو فوراً اعوذ بالله وایه، شیطان وسوسه ختم شي. دغسی سورة پسورت شپک درشم آیات کی براشی و اما یندغنک من الشیطان فاستعذ باللہ انه هو السمیع العلیم، سورة پسورت شپک درشم آیات کی ودغ رازی. دغسی سورة مومنون کی براشی و نوی نمبر آیات و تنوی کی و قل ربی اعوذ بکا من همزات الشیاطین و اعوذ بکا یحضرون، سورة المومنون و نوی و تنوی. دغسی سورة اعراب 201 آیات کی براشی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، نو دویم زیسده کل چر شیطان و سسر تراغلل نو فوراً اعوذ باللہ وایا، کنا پا اخلاص کی وری فرق پیدا کی، پا ایمان کی وری نقصان پیدا کی، پا اعمالو کی وری نقصان پیدا کی. درم پا احادیث کی ردی ذکر راغلے دیں کله چې شیطان مسلمان ته وسوسه واچوي د ده د عقیدې په باره کې، د الله په باره کې چې دله کومه عقیده په کار ده د هغې په باره کې ورته شیطان وسوسه واچوي، نو دا دې اعوذ بالله وایي فوراً. عن ابي هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتى یقول من خلق ربک، نو فإذا بلغه فليستعذ بالله، و شیطان برته وچې پلانې شې چا پیدا کړل، پلانې چا پیدا کړل، پلانې چا پیدا کړل، وای اخر چې شیطان لدی زی ورکه شیطان برته دا وسوسه واچې چې نعوذ بالله من ذلک الله چا پیدا کړل، نو کله چیرته دا وسوسه راغله نو نبی علیہ السلام فليستعذ بالله بس او ولینتهی، نبی علیہ السلام بس من دی شی او اعوذ باللہ دی وی بس خبر اخلاص شولا شیطان وسوسی پا دی بانی ختمی کا. دا صحیح حدیث تے امام بخاری او امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کردے دے بیان الوسوسہ تپل ایمان، دا غیر پار مستقل باق قائم کردے دے. درہم زیمو پی جاند کل چی دا اللہ پا بارکی رتا شیطان وسوسوا چی نو پوراً اعوذ باللہ وی. درہم سلورم زی کله چې شیطان وسوسه واچي انسان ته فی صلاته، په مانځه کې ولاړی شیطان د ته وسوسه واچي، هغې لپاره تاسو ته ما دا مخکې واقعه ویل حدیث کې. دا عثمان ابن ابي العاص رضی اللہ عنہ اغه نبی علیہ السلام تراغه د الله پیغمبر ډیر په تکلیف کیم کله چې مانځ ته ودرېد مې شیطان می نه پریږدي وسوسه راته اچي او په ما باندې قرأت ګډوډي نبی علیہ السلام ته ویل ذلک ذاک شیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه کله چې تداغي احساس وکي وسوسه راته واچي نعوذ بالله وایا اعوذ بالله وایا شیطان بہت تختیدات سلو رمزے شو پنزم عند الغضب کل چرت غسرا شی او دا غیر پارم تست ما مکی حدیث ہوا ہے دا مکی حدیث میں چرت ہوا ہے چے وہ سوسات تا چے پر مانزر کیوں دا امام مسلم رحمت اللہ علی الوسوسات فی صلاح دیر پارم مستقل باب قائم کرے دا غیر کی ذکر شوے او پنزم عند الغضب کل چرت غسرا شی اغمخ کی تاست ماغ حدیث ہوا ہے اغا دو کسان چی یو بلتا غصر شو یو بلتا کنزلی اکللی او مخ سور شوی او صح غصو او دا رگون پرسیدلی او نبی علیہ السلام تویل انی لأعلم کلمتا لو قالها لذهب عنه ما یجدو لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ دیویل دا غصی پا وقت بس دا غصف دی ختم شی شپغم عندما يرى الانسان رؤيا يكرهها خوب دی ولید او خوب بد خوب دی بس اعوذ بالله په دا وخت کې وای خوب دی ولید ناکاره خوب دی بد خوب دی حدیث کې راغلی دی د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه روایت دی دا وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الرؤيا من الله خوب خوب دا الله تعالی دا طرف نه او بد خوب دا شیطان دا طرف نه فیضا را احدکم شین یکرو کله چې یو څوک په خوب کې یو بد شی اوینی ناکار خبره اوینی نافل ينفس عن یساره ثلاثا درې کرته دی لاړو د ټکلو شکل جوړ کی دا چل دیو کی قلا ربانی لګ درې لاړې د غریب کې لګ لګو تو کی معمولی کله چې راویخ شي دغه وکا اول یتعوذ بالله من شرها او اعوذ بالله دی وی د شیطان د شر نه دی او الله تعالی سره پنایو غواړي دا صحیح حدیث دی امام ابو داود او امام مسلم رحمت الله علی دغه حدیث ذکر کړی دی و ما عند دخول المسجد کله چې یو مؤمن مسلمان جمعات ته راځي اعوذ بالله وای جمعات کې خو بیا دې شي بیا جمعات کې هم نه پریږدي کنه خوب در درودی کله برته وی چې خبرې وکړه کنه دومره نشی ټینګېدلې چې جمعات نه بهر ته وځي نو کله به د دکان باس کوي کله به پټي باس کوي کله به سری باس کوي کله به بارانونو باس کوي پدې کې کله به خیرات او د غم او د واده باس کوي پدې کې نو کله چې جمعات ترانه نه وځي د عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه روایت دی دا وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نبی اسلام جمعہ تراتہ دا دعا بھی ویل اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم دری کلمات دیا دیکھی اعوذ بالله العظيم بوجهه وبوجهه الكريم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم و نبی اسلام بچی جمعہ تراتہ دا دعا بھی ویل شکر دا دعا دی ویل لبیر ته شیطان خواتنی شرات للی ستاسو پیدا دا پارا او خپل ثواب دا پارا و تیو خبر بلو کم یو خو جمعہ تراتہ للو مستون طریقہ دے دا پارا منگا دا سیرت اغا درسونو کی دو دری درسونو دی نو آغا چو واو رای دیر پیدا برتا درکی خو جماعت تا چرازی خیخ پا با مخی کی اعوذ باللہ العظیم و بوجهه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم دا بوائے او دویم بسم اللہ باو کی پا احادیث کی راغلی دی بسم اللہ باو کی بسم اللہ او بیا اللهم افتح لي ابواب رحمتك او په حدیث کې راغلی فل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف بموای دا جمعه ته راتلو طریقه دا شولخه أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. خير قدر عمق كرده. بسم الله، اللهم صل على النبي الأمي. بس مختصر درود واي. أو اللهم افتح لي أبواب رحمتك مستغوى. أتم أعوذ بالله وبكم ذيك عند سماع نهيق الحمار ونباح الكلاب كلچه خر وانيگي او ياس په وغافي نو دغه وخت کې اعوذ بالله وي. دا سنت طریقه ده. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم سياح الديكه فسلوا الله من فضله فانها رات ملكا واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه راى شيطانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کل چی بانگی آواز وکی پا دے وقت دعا غواڑی وکا دا اللہ ملائک لی دلی نو دعا غواڑی اللہ تعالیٰ من دعا پا دے وقت قبول کی او کل چی خر انیگی او یا پا دے بل حدیث کی بیار آغلی دی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کی یا کل سپی غافی نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائی زکر شیطان گی دلی نو کل چی سپی غفیگی او یا خرانیگی نو پا داغا وقتی اعوذ باللہ ویل دا سنت طریقہ دا. دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے، او دا بل در اسپی ذکر چپکر آگلے دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم نباح الکلاب اگی کی داغ راگلی فتعوذوا باللہ. داغا حدیث امام ابو داود رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے. نہم عند نزول منزل کلچی پیوزے کی دی روا چے کلچی پیوزے کی پڑاو کی دی روانی پا سفر بند روانی مجاہدین دی پیوزے کی ٹکانہ شولا نو کلچی آل دا کی کینی نو پاغی کی با اعوذ باللہ وی او دا غیر پر تستمامک کی حدیث ہوا ہے. خولا بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی دا وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مختلف الفاظ په حدیث کې. امام مسلم رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړل. لسم عند دخول الخلاء کله چې بیت الخلاء ته ورځي اعوذ بالله به دغه خپل دعا ده. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال نبی علیہ السلام بجکلا بیت الخلاء تورتان و بیل اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث نارین شیطانان او مؤنسات شیطانان اللہ منگ در طولنا بچکا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. ایو لسم عندما يجد الانسان وجعا في جسده کله چې یو مؤمن مسلمان په یو ځای باندې درد دی په بدن کې تکلیف دی دا غیر فارم یو دعا ذکر شوی هغه کوم دغه تعوذ دی. دا عثمان ابن ابو العاص رضی الله تعالی عنه روایت دی انه شکا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه ده نبي عليه السلام خوات ورغه بيد الله پیغمبر په دې زبان می ډیر زیات درد دی یو زیو تو خود بيد الله پیغمبر ډیر زیات درد دره باندې نبی عليه السلام تو فرمایل ازوع يدك على الذي يعلم من جسدك په کوم زبان چې درد دی نو په غی باندې لاس کیدا وقل بسم الله ثلاثا دری کرته بسم الله وک وقل سبع مرات او بیا وکرت وایا اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر وکرت دوا. اقبل واقعم په یو حدیث کې راغلی ده یو صحابي نبی علیہ السلام تراغه ود الله پیغمبر ما چې کوم وخت نه ایمان راوړی زما په سر باندې د شه درد راځي کان یهلکنی دومره درد چې لکه ما بس غرکې تباکې مې بس بیخی دومره تیز درد ما نه راځي. نبی علیہ السلام ته په کوم ځای باندې چې درد دی درې ذره بسم الله وایا او بیا دا دعا وایا هغه صحابي وی ما دغه کار وکړه وی الله تعالی می هغه مرض بیخی ختم کړ وی بیا به ما خپل اولاد ته ما خود خپل نوسو بچو کړ وسو ټولو ته می خود چې راځي زر ته دم درخیم نو بسم الله ثلاث اندرې کرته بسم الله دا او بیا وکړه اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاضر بس دغه دعا وی نو دا تعوذ دی دا یو لسم زی شو دا دو لسم عند الصباح والمساء وعند النوم دا سبائی پا دعاگانو کی او ما خام چکم دعاگان لستلے کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کر اغلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل یا رسول اللہ مرنی بکلمات اقولهن اذا اصبحت و اذا امسیت ما تا دسی دم راوخا چیزی سحر و ما خام ما دا سی دعارت راوخایا نوی مات نبی علیہ السلام یو اگده دعا دا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادت رب کل شیء و ملیکہ اشہد اللہ الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطان و شرکی دا دعا بویتا دا اگده دعا دا نوال تکیم تعوذ را غلی دا او بیارت نبی علیہ السلام ویلل اذا اصبحتا و اذا امسیتا و اذا اخذتا مزجعکا سحرم دا دعا وایا ما خام موایا او کل چود کیگی پا اغا وقت موایا اعوذ باللہ دیار لسم عند الفزع من النوم سوک پا خوب پی دیر یری دا غیر پار دعا بعضی خلق پا ویخبان یری او بعضی خلق پا خوب کم یری نو پا خوب کی چو یریگی یا سڑی یریگی دا غیر پار کم دم دے دا غیر پار کم دعا دا دا عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی کله چې یو سړی په خوب کې یریږي نو هغه دا دعا وی اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشیاطین و ان یحضرون دا دعا دی وی په خوب کې نه یری اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشیاطین و ان یحضرون دا دعا دی وی بس بیا ونه یری وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا دعا وکړه دا یری د پاره دغه دعا ده سوار لسم کله چې یو مؤمن مسلمان خپل اولاد دمای نفاقی کې تعوذ په حدیث کې دغه دعا راغلی ده د ماشومانو د دمولو دم دا اخیری دا شو سبق شو سوار لسم کله چې ماشومان دمای دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی دا وی کان نبی صلی الله علیه وسلم یعوذ الحسن والحسین نبی علیہ السلام به حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما خپل نسید مول او دا خبر به نبی علیہ السلام کوله چې اسماعیل ابراهیم علیہ السلام با اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام په دې دعا باندې دمول په دې دم باندې اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامتی ومن کل عین لامتی دا دعا بویل اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامتی ومن کل عین لامتی دا دعا نو ابراهیم علیہ السلام هم پرې باندې خپل اولاد دمول اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او نبی علیہ السلام بخپل دون وسی پرې باندې دمول اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامت ومن کل عین لامت دغه دعا شول نو داو دا اعوذ بالله دا غزین دی علماء لیکل دي چې په دې کې په تاکید سره تعوذ لوستل دا پکار دی ځکه یا د قران د آیاتونو نه او یا په احادیثو صحیحه سره دا معلومی تاسو یې به کوم ځای کې وګورو عون الرحمن فی تفسیر القرآن اگر کی دغه ذکر شوی دی وضاحت او تفصیل ال دغه کتل شي اعوذ بالله پناي غړم په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوی نه هغه شیطان چې هغه لري شوی دی شړل شوی دی د خیر نه هغه شیطان چې هغه وسوسی اچون کړي په دلونو د خلکو کې نو الله تعالی مونږ دغه نه په تاسو سره پناي غړو الله تعالی مونږ د شیطان د وسوسو نه بچ ک بسم الله الرحمن الرحیم تسمیہ سے تو لکھی تسمیہ پر لغت کے لکھی کہ وضع الاسم او په استرا کې څه ته لیکيږي التلفظ بسم الله الرحمن الرحيم تسميه په اصطلاح د شريعت کې تلفظ کول په بسم الله الرحمن الرحيم په دې باندې تلفظ کول بس دغه ته بسم الله وایي کیفیت التسميه دا بل موضوع شولا پکی نو کیفیت التسميه په دې کې اعتبار دې منقول شرعي لرا نعقل لرا بس بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم بس دغه بوي نو منقول شرعي لپاره دې کې اعتبار دې عقل لپاره دې کې اعتبار نشته دې په لحاظ دا ابجد حساب چې لکی و اتاش پګ 786 هغه چې لکی نو هغه غیر شرعي دې لکه هغه خو منقول شرعي نه دې کړ نو په دا ابجد په حساب باندې بسم الله لیکل د خط په اول کې مخکې وخل کو لیکل نو هغه لیکل هغه غیر شرعي کار دی بلکې بسم الله او یا بسم الله الرحمن الرحیم دا منقول شرعي دی. دا یو مسله چې ډیره زیاته اختلافي مسله ده، آیا بسم الله د هر صورت نه جز دی او کنه دی؟ دا یو اختلافي مسله ده. د دې مسلې د وضاحت دپاره تفسیر انوار القرآن او التفسیر المنیر وګورئ، زلبم پخ یخ شي. نو بعض علماء کرام لیکلی دی چې بسم الله دا د هر صورت نه جز دی، او بعض لیکلی دی چې بسم الله د هر صورت نه جز نه دی، البته دا سورۃ النمل نه جز دی، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو هغلته کشته دی بیا بسم الله ما لاجله تسمیه، بسم الله ولی لوستلی کی دغه مزکه. نو اول د پاره د حصول د برکت دیر پاره چې الله تعالی د سره امداد وکي د حصول د برکت د پاره، لکه په حدیث مبارکه کې راغلی دی کل امر لا یبدا فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو اجزم. امام ابن کثیر رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی، یو کار په بسم الله باندې شروع نشي نو هغه لنډې بوچي پس هغه نه تمامي، هغه نه پوره کیږي. او دویم خبره بسم الله ولی لستل کیږي، ما لاجله تسمیه، بسم الله لستل لپاره د تحقیر او د تذلیل د شیطان دی. په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اسامه ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام فرمایلی و وای کله چې ته یو کار کې نو بسم الله وایه، په دې باندې شیطان وړکې کیږي، وای ولی کیږي بیخي ولی شي ختم شي، نو بسم الله ورته کوه. مسند احمد کې دغه روایت ذکر شوی او امام ابن کثیر رحمت الله علیه هم دغه روایت ذکر کړی. نو ما لاجله تسمیه لحصول البرکه، ما لاجله تسمیه لتحقیر شیطان و تذلیلی، د شیطان د ذلیل کولو لپاره او د شیطان د رسوا کولو لپاره چې شیطان وړوکی شي وسوځي بیخي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې یو کار کې بسم الله وایه، په شیطان به دې باندې وړوکی شي و بسوځي ولی بشي او ختم بشي. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، باقی دا بسم الله کی دا جاری مجرور دا بسم الله کی دا بار اغلی ده، دا با تصویر دی پډیرو معنو سر راځي، یا با د فار د استعانت ده. تفسیر بحر المحیط دغه ذکر کړی دی، او تفسیر المنیر دغه ذکر کړی دی، او تفسیر المراغم دغه ذکر کړی دی. بسم الله خاص په نوم د الله تعالی باندې، او دا ولی ذکر شول زکه چې مشرکانو به ویل بسم الله تی والعزا، دا غی پرت کې نازل شول بسم الله الرحمن الرحیم، نو بعد استعانت د پاره. دویم قول لمبسرین داري چې په بسم الله کې بعد الساق د پاره ده، ورستو ردی تفصیل بیا کو ان شاء الله. د سورۃ الفاتحه نمونه چې وایو پاغي کې به وضاحت ده هغه کې براشي. دویم قول داري چې بعد الساق د پاره ده، دا ذکر کړی دی تفسیر نیسابوری غرایب القرآن. نو معنی داري چې بسم الله په الله تعالی پسې ځان خلما، په الله تعالی پسې ځان پیوس کوما، الله تعالی ته ځان رسوما، نو بعد استعانت د پاره مشهور قول لغره، یا بعد الساق د پاره. او بیا تاسو دا لیکلی دي چې متعلق د جاری مجرور د پارا متعلق مؤخر ذکر شي نو دا دلالت کوي په تخصیص باندې، نو خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې چې عام مهربان دی خاص مهربان دی. ابتدیو شروع کوم، تو قرآن د ترجمه شروع مونږ د الله تعالی په نوم باندې کوو چې هغه عام مهربان دی او خاص مهربان دی. بسم الله، الله، الله دا خاص نوم دا عالم دا الله تعالی دی. دیکھ یو قاعده زده کوي، بس خبر خلاصه ده. الله چې دی دا عالم دا الله تعالی دی، دا همیشه لپاره موصوف وي او د چا لپاره صفت نه واقع کیږي. نو دا خبر هم چې زده کړه بس خبر خلاص شو. الله، الله دا هغه ذات عالم دی، دا هغه ذات نوم دی چې دا همیشه لپاره موصوف واقع کیږي، خدا صفت نه واقع کیږي. او الله دا هغه عالم دی چې دا الله رب العالمین نه علاوه په بل چا باندې اطلاق نشي کېدلی. دا الله رب العالمین دا الله د ذات نه علاوه د الله اطلاق په بل چا باندې نشي کېدلی. دو خبرې مې زده وکړلې. یو دا چې الله د هغه ذات دپاره عالم دی چې هغه همیشه لپاره موصوف واقع کیږي، خو لیکن هغه صفت د هیچ چا لپاره نشي واقع کېدلی. یو خبره شوله. او دویمه خبره، الله د هغه ذات دپاره عالم دی چې د هغه ذات نه علاوه د بل چا لپاره په بل چا باندې د هغې اطلاق نشي کېدلی. الله بس تاسو اوس یو په کتابونو کې یو جنجال جوړ کړی دی علما او خلکو، وای الله مشتقی دی که غیر مشتقی دی. دیکھ ورته در خپل استاد فیصله ویم، بس خبره به خلاص شي. دا ډېره یو خطرناکه خبر هم ده. هلته کې تاسو بیا لیدلی چاپ کې خوبونه ولیدل چې زه مړ شوم او بیا الله زما سره د سانۍ معامله وکړله، وایي ځکه چې زه په دنیا کې ردی قائل نه وم چې الله لفظ دار چانه مشتقی دی. نو زه تاسو ته اسانه خبره کوم، بیخي دغه فیصله شوله. ښه غوره خبره په دې کې دا ده چې دا مشتقی دی، دا لفظ که غیر مشتقی دی، نو لفظ د الله په دې اعتبار سره چې دا لغت عربي دی، لفظ د الله په دې اعتبار سره چې دا لفظ عربي دی، نو دا مشتقی دی. دا لفظ ښه، لفظ د الله په دې اعتبار سره چې دا یو لغت عربي دی، دا یو لفظ عربي دی، دا مشتقی دی. او په دې اعتبار سره چې دا خاص نوم د الله تعالی دی، دا عالم د الله تعالی دی، دا غیر مشتقی دی. خبره خلاصه شوه. څوک یې مشتقی دی، څوک یې نه مشتقی، مارته فیصله وکړله. هغه فیصله دار چې په دې اعتبار سره چې لفظ د الله دا یو عربي لفظ دی، د عربی په الفاظو کې دی کنه، دا مشتق دی، دا مشتق منه دی، دا ماده ده، دا دسی کنه. خو په دې اعتبار سره چې لفظ د الله دا عالم دی، د الله رب العالمین دپاره، د الله تعالی د ذات دپاره، نو بیا غیر مشتقی. خبر اخلاص شول. بسم الله، خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې. الرحمن چې عام مهربان دی، الرقی الرحیم خاص مهربان دی. شروع کوم، شروع کو څه نو د الله تعالی کلام شروع کوم. په بسم الله کې یو څو خبرې داز دکې اوس قواعد او وظائف دا الرحمن الرحیم تفسیر مونکخه دا په سورۃ البقره کې راځي، د سورۃ الفاتحه کې راځي، بیا الته کې وضاحت کو. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، بس الته کې راغلو نو بیا دا بسم الله کې چې الرحمن الرحیم دی او سورۃ الفاتحه کې راځي، تفسیر یو دی. هغه دې کې ان شاء الله وکړو. تاس باندې مسنا وخت رچکل او بس کوي او خبر اخلاص ده. دا بسم الله الرحمن الرحیم کې یو څو خبرې ذکر کو او څو وظایف د تویم که عوام کم خلک مؤمنان مسلمانان زمونږ आवाज اوري، نو په وظایفو په ویلو کې مونږ ته یو دا مشکل دی چې کله مونږ یو وظیفه وایو نو بیا یو کال هغه خلک غواړي، کله بیا هغه زمونږ نه یری مونږ ته معلوم نه وي، بیا پای کې مشکلات دي. نو څه وظایف ده ته په بسم الله کې ویم، که څوک ځان د سب کوي، که څوک ځان للیکي وای لیکي چې بیا مونږ ته نه وایي چې دغسې ده، او که بیا د چا نه یرو نو د بسم الله چې کوم درس دی بس په هغې کې به ځان لګورئ، مونږ ته بیا نه وایي چې بیا راته ووایي. اول یو څو خبرې ته ذکر کوم چې هغه څه فواید دي. اوله خبره ذکر شوې ده بسم الله، دا وظیفه نه ده، اول د تفسیر سره موافق خبرې دي. بسم الله، په بسم الله کې دا لفظ د با راغلی دی او په حرف با باندې کسره راغلی ده، اول کی بسم اللہ پا بسم اللہ کی لفظ دا حرف بار آغلی دا او پا غیبان نکسر دا نو مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علی دا غا تفسیر دے معارف القرآن یو معارف القرآن دا مفتی شفی رحمت اللہ علی دے او یو دا مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علی دے اغی دی کہ نقطہ ویلے دا خودی رضیات عجیبا نقطہ ویلے دا اگر تاویم اغوی بسم اللہ وہی پدی با باندی کسر راغلی دا پدی کی اشارہ دا انکساری تا چی اللہ تعالی حاکم دے او پا با سرا چی تا شروع کی دا کم لستن کی دے نو دا محکوم دے پدی کی انکساری پکار دا پدی کی عاجزی پکار دا کسر لان دی رکن نو اے شروع کون کی اتا چی دا شروع کی دا قرآن کریم پتا کی انکساری پکار دا زکا اللہ رب العالمین حاکم دے او تا دا اللہ تعالی محکومی اللہ تعالیٰ حاکم دے او تد اللہ تعالیٰ محکوم بسم اللہ یہ نقطہ پہ کدا دا معارف القرآن دا ادریس کاندلی رحمت اللہ علی دا غا نقطہ ذکر کردے دا دوے ما نقطہ پہ دے کس دا کئی پا بسم اللہ کی دری نمون دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی یو اسم ذاتی دا اللہ تعالیٰ دے اللہ او دویم دو نمون صفتی ذکر شوی دی الرحمن الرحیم دا دی دا تخصیص تا دی دریو نمون وجه سده پا دی کی نکته سده نو مخلوق دا اللہ تعالی دا مخلوق دری حالت دی یو دا وجود نا مخ کی حالت دی حالت دا عدم اگی تولے کی گی حالت دا عدم او دویم بیا دا وجود دا عدم نورستو حالت دا وجود دی دنیاوی دا زندگی حالت دی دا جون حالت دی او دریم عالم آخرت دی بیا چرے واپس کی دل ختمی دل دی نو دا مخلوقات و درے حالات دی یو حالت دا عدم دے قبل الوجود دویم حالت دے دا بعد العدم یعنی حالت دا وجود یعنی دا زندگی او دریم حالت دے دا وجود نورستو بیا حالت دا فنا عالم آخرت دے نو پسرین لکلی دی بسم اللہ خاص پا امداد دا نم دا اللہ تعالی بننے اگا اللہ تعالی چی دا انسان معدومو اگر انسان سو اگر اللہ تعالیٰ چی ردی پا معدوم والی پا حالت بنی اللہ تعالیٰ پویو نو پا اللہ کی اشارہ دا اول حالت تا او پا الرحمن اللہ تعالیٰ رحمان ذات دے اگر ذات چی دا حالت دا عدم نے وجود تراوستا او بیا پا زندگی دا تورکڑی دا پا دنیا کی اوساو نو پا الرحیم کی اشارہ دا الرحیم اگر ذات دے چی ورست حالات تے بدبا نراوستل دا زندگی نے ورستو تا بیا عالم آخرت ورکو تفسیر انوار القرآن دغه نقطه ذکر کړی د بهترین نقطه ده چې په بسم الله کې د الله تعالی درې نمونه ذکر شول ولی نو د مخلوقات درې حالات دي او هغه درې حالات دغه دي د الله تعالی درې نمونه د هر یو حالت سره د الله تعالی مناسب هغه نوم ذکر شوی دی د الله تعالی بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې الرحمانی چا عام مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے شروع کوم دا اللہ تعالیٰ پنم ماننے چا اللہ تعالیٰ عام مہربان دے واللہ تعالیٰ خاص مہربان دے مپسرینو یو بل وجہ ذکر کردی دا پدے کے برتیو دا غوہ ذکر کما دا شرافت دا تسمیہ دا بسم اللہ شرافت او عظمت دا بسم اللہ فضائل او یاد آغی وظائف دا یو څو خبرې په دې کې ذکر کوه یو شرافت دا تسمیع علماء دا ذکر کړی دی غرائب القرآن کې علامه نصابوري رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا الله تعالی په نوم کې خیر او برکت دی وایي موسی علیه السلام په ګډه باندې درد راغی الله تعالی ته فرمایل وحی ته الله تعالی وکړه په پلانې بوټې وشوکاو وای خورا خبشي وسره اگر وشکا و بسم اللہ پی اکلا وی خوڑو بس خکا اللہ تعالی بیا پی پا بلزل بانی بیا درد را گئے بیا اگر بوٹے او خوڑو اگر درد چرے خزیات شو اللہ منی صابوری رحمت اللہ علی دغزی کر کری موسیٰ علیہ السلام پا گیڑا بانی دل را گئے اللہ تعالی و تغحی اکلا پلانے بوٹے او شکا و بسم اللہ پی وائی وی خوڑو بس خوش خشو بیا پی درد را گئے بیا اگر بوٹے او شکا و بیا او خوڑو اگر درد پی خزیات شو وی اللہ تعالی دغ بوٹے وہ دا درد پہ جرے خزیت شدا ولی اللہ تعالیٰ تو وحی وکلا ویدا شفا زما پری نم کیوا تا اول زما په امر باندې خوړلې او بسم الله دی ته کړی و دا شفا چیرې دا خو زما په دینوم کړه بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې. منصور ابن عمار هغه یو کاغذ مونږ د پاره کې بسم الله لیکل شوی و. منصور ابن عمار مناسب زید هغه ونه مونږ چې دا بسم الله کم دی ته وګورځي کاغذ یو مونږ د پاره کې بسم الله لیکل شوی و. نو بس هغه وای خوړل بس په دې باندې خو بسم الله لیکل شوی دا کاغذ دی وای خوړل بس خبره خلاص کړل ول خو به وای دی الله تعالی تا ته حکمت درکړی دی چې خوب نراویخ شو الله تعالی او داسې علم ورکړی او داسې د حکمت خبرې او الله تعالی ورکړی و چې خلک هغې ته حیران دا دا د الله تعالی د نوم او د بسم الله خیر او برکت ده. دغسې دغه لیکلی دي مفسرینو لیکلی دي وایي خالد رضی الله تعالی عنه په یو جنگ کې د کافرانو سره مخ شو. دا دغه لیکلی دي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه واقع ذکر کړی دی. خالد رضی اللہ تعالی عنہ تا کافرانو ویل وای ته مونږه چا ترا بلی وای الله تعالی ته درا بلو هغه ته وی چې ته په الله تعالی باندې دومره باوري او مونږه داغه دین ترا بلی ته تر مونږه زهر درکو او ته دا اوسکا کته مړ نشولینو مونږ په دې باندې پوی شو چې ته استستا حقانیت به مونږ ته معلوم شي او کته مړ شولې بس خبره به خلاص شي. خالد رضی اللہ تعالی عنہ ته زهر راوړی سړیا وی د اسلام د حقانیت د پاره دار څه کوم. خالد رضی الله تعالی عنه ته زهر راوړل زهر قاتل او هغه ویل بسم الله الرحمن الرحیم او په سر باندې راوړل زهر یې وسکل هیڅ یې ورته ونه ویل. هغه کافرو ته او هغه مشرکانو ته د اسلام حقانیت یې ورته په دې باندې ورښوده. دغسې علماو ذکر کړی دي مفسرینو ذکر کړی دي وی امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی ذکر کړی دی وی د روم بادشاہ او داغه په سر باندې و درد راته. اغه عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې ما په سر باندې ډیر زیات درد راځي او ډیر لپاره ما ته یو څه طریقه جوړه کړه. عمر رضی الله تعالی عنه ته یو ټوپۍ ولې غلا وی دا په سر وا په سر باندې به درد نه وي. کله به چې هغه په سر باندې وانو درد به نه و کله به چې سر نه لری کړل بیا په درد راغی. ناغو خلکو دا سوچ فکر وکړئ دا څه جادو کړی دی دا سحر یې کړی دی دا څه کړی دی. وایي کله چې هغه ټوپۍ معلومه کړله هغې کې معلومات وکړله نو په هغې کې لیکلي و په هغې کې یو کاغذ لیکلی شوی و بسم الله الرحمن الرحیم د الله تعالی نوم وپي. نو په بسم الله کې دومره زیات خیرونه دي په بسم الله کې ډېر برکتونه الله تعالی ښو دي په بسم الله. شیخ د شاپور رحمت الله علیه په نصر المرجان کې یو خبر ذکر کړی ده وی د چا یو حاجت دی وغن پوره کی وی دا تجربه ده هغه دی ولی کی په یو کاغذ باندې بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى الرب الجلیل رب انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى الرب الجلیل رب انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین وی دا دی ولی کی په یو کاغذ باندې او دا روانو اوبو ته واچي روانو اوبو ته الله تعالی به حاجت پوره کړي. دا زور دری بسم الله دی بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى الرب الجلیل رب انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین. نصر المرجان شپږشتمه صفحه باندې دا ذکر کړی دی. نو دا بسم الله ډیر فضائل دا ذکر شوی دی په احادیث مبارکه کې هم د دې څه ذکر راغلی دی او د دې تفصیل ذکر شوی دی. تفسیر انوار القرآن د بسم الله ډیر فضائل دا ذکر کړی دی ډیر فضائل په هغه کې دا ذکر شوی دی. علماو یو وظیفه ذکر کړی ده تفسیر درس قرآن د اشرف علی تانوی رحمت الله علیه او داسې تفسیر عزیزی هغه یو وظیفه ذکر کړی ده د بسم الله په باره کې وایي چې د چا یو حاجت وي او هغه حاجت نه پوره کیږي نو دولس زره کره ترې د بسم الله یو ختم وکي وظیفه دې وکي په دې طریقه باندې هر زر کره ته چې بسم الله پوره کړي نو بیا به دوه رکاته لمونځ وکي او د خپل حاجت دپاره به دعا د الله تعالی نه وغواړي. په دې طریقه باندې به دولس زره کره ته پوره کړي د چا یو حاجت دی هغه نه پوره کیږي نو ر بسم الله یو وظیفه دې وکي هغه وظیفه داره چې دولس زره کره ترې بسم الله ووایي په دې طریقه باندې چې زر کړه ته بسم الله وایي، بیا به دوه رکات نه پلوکي او دعا به وغواړي، بیا به زر کړه ته بسم الله وایي بیا به دعا وکړي، چې دولس زره کړه ته پوره شول الله تعالی به حاجت پوره کړي. دغسې علماو ذکر کړی دي، وایي کومه زنانه چې د هغې اولاد ژوندی نه پاتې کیږي، اکثر زنانه داسې چې اولاد یې کیږي یا خرابیږي یا پیدا شي د هغې نه وروسته بیا وپات کیږي، دا خو ځان له یوه مسله ده چې تعویز کول د دې حکم شرعي څه دی، تا په خپل ځای باندې دا مسله بیا وایو. خو زه به ورته لنډه ویم، مطلقا تعویز ته شرک ویل دا هم د جهل خبره ده، مطلقا هر قسم تعویز ته جایز ویل دا هم د جهل خبره ده. په خپلو شرایطو سره، په خپلو قیوداتو سره، په خپلو شرطونو سره تعویز کول دا شرعاً جواز لري. مطلقاً دې ته شرک ویل دا هم صحیح نه دی، او مطلقاً هر قسم تعویز ته جایز ویل دا هم صحیح نه دی. د دې په خپل ځای باندې وضاحت راځي. خو علماو د بسم الله په خاصیاتو کې لیکلي دي چې د کومې زنانه اولاد ژوندی نه پاتې کیږي، نو یو شپېته کره ته دې بسم الله په کاغذ باندې ولیکلی شي، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، دا دې یو شپېته کره ته ولیکلی شي، او هغه دې تعویذ جوړ کړی شي، او زنانه دې ځان سره دا باقی زنانه دې ځان سره وساتي، هغه په مټ باندې تړي یا څه، خو تاسو ما ویل چې خپل شرطونه او قویدات شته دی. په دغه طریقه باندې الله تعالی به اولاد دا ژوندی پاتې کړي. علامه نصابوري رحمت الله علیه غرایب القرآن کې ذکر کړی دی، وایي دا عیسی علیه الصلاة والسلام وایي په یو مقبره باندې ورتېرېده، او په هغه مقبره کې یو قبر والا ته سخت عذاب ملاویده. عیسی علیه السلام خپل حاجت پوره کړه، بیا واپس په هغه ځای باندې راتېرېده، بیا واپس راته، نو عذاب چیرې نو په هغه سړي باندې. عیسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وغوښتله، وای الله تعالی د دې څه وجه وه، زه چې تلم نو دې سړي ته ډېر عذاب ملاویده، اوس چې واپس راغلم عذاب ورته نشته لیده. ولې وایي کله چې دا سړی وپات کېده، په دې وخت کې ردې ښځه حامله وه، هغې ته الله تعالی یو زوی ورکړه، او د هغې نه وروستو هغې پالنه او تربیت وکړه. اوس دا داسې وخت دی چې هغه زوی دې حد ته رسېدلی دی چې هغه یو معلم ته ناست دی، او هغې ته د الله تعالی کتاب شروع کړه، بسم الله الرحمن الرحیم. نو کله چې د ده زوی بسم الله شروع کړله، الله تعالی د ده نه هغه عذاب لرې کړه. بسم الله په وجه باندې کله چې دی زوی دغه ته کېناو، سبق ته کېناو، او بسم الله الرحمن الرحیم دا یې وویلله، الله تعالی د هغې نه هغه عذاب لرې کړه، الله تعالی ته هغه عذاب لرې کړه. نو د بسم الله ډېر فضایل دا راغلي دي، او علماو د دې ډېر وظایف دا ذکر کړي دي. یو بله وظیفه هغه ورته ویم د بسم الله په باره کې، علماو ذکر کړي دي یو هر یو کار چې سړی کوي دغه په حادث کې راغلل، یو واقعیا به سره د هغې ویم چې د هر کار کول د هغې سره بسم الله ویل، د دې یو ډېر زیات عجیبه پیدا دا په دې واقعه کې ذکر شوې ده. لمعان صوفیه په نوم باندې یو کتاب دی، هغې دا واقع ذکر کړی ده. یو یهودنه ښځه وه، یو عالم بیان کاوه په یو مجمع کې، او د بسم الله فضیلتونه دای بیان کړه. یو یهودنی جنۍ دغه د بسم الله دا کم فضایل چې و دای واورېدل، او دې پې اثر وکړه، بس د هغې په زړه باندې چې اثر وشو، بس سمدست مسلمانه شوله. بس هغې به چې اوس هر کار کاوه په هر وخت کې ویل بسم الله ذکر کاوه. کله چې مور او پلار خبر شو چې زمونږ لور ایمان راوړی دی، اسلام یې قبول کړی دی، نو سخته دمکی ورته ورکړه، او دا خبره یې ورته وکړله چې که ایمان او اسلام دې پرې نه ښوده، او ته به دستورې خود ثابت قدمه په اسلام باندې پاتې شولې، نو تا به مونږ مړه کړو که په هره طریقه باندې. خو لیکن د دې جنۍ دا پلار چې و، دا د بادشاه وزیر و، او هغه یهودي سړی و، د دې ښځې لپاره، د دې خپلې لور دپاره داسې یو کیس یې جوړاوه چې دا قتل کی، او دا د هغې د قتل د بدنامۍ نه هم بچ شي. د دې لپاره هغې یو طریقه اختیار کړه، یو ګوتۍ ورته ورکړله د سرو زرو شاهي ګوتۍ، د بادشاهۍ ګوتۍ ورته ورکړله. ګوتمو ته بعضې خلک وایي، بعضې ته ګوتۍ وایي، هر شی چې ورته وایي. نو دا یو ته ورکړله، وایي دا به وساتې محفوظه چې په دې کې نه خیانت ونه شي. هغې ویل صحیح ده، جنای چراغ للا نو بس جنای په بکس کې داغه کې خو دلاغه غته کې خو دلا بسم الله پی ویللا بسم الله. اوس دا پلار راغه او دا دغه راواغ استله دا غته درې بکس نه راواغ استله په پټه باندې او دا کور خواته دریابو سینو اغه ته گذر کړل. اوس خو بادشاہی غته درا د بادشاہ وزیر دی خاص علامه ده و چې دا نه خو خبر اخلاص کړل دا معلوم لور کړی وو غته دې سکلل نشته دې بس قتل به کوزه کده مسلمان شوی ده. اوس یو دوه درې ورځې پنځه ورځې لس ورځې تیرې شولې دا سیو شولې چې سحر اتفاقا یو میو والا راغې چې مهان خرسی مئی خرسی هغه راغې او د وزیر ته دروازه وټکوله چې ما ته دغه راک مئی یې ورته راوړل چې دا مئی ستاره لپاره تحفه ده. هغه مئی د پلار د خپلې لور ته ورکړل وی دا وسیره او دا سرکه. اوس دا هم دغه ورځ ده چې نن دا سړی اراده لري دا وزیر چې د خپلې لور نه هغه غوتۍ مطالبه وکړي او دې د مرګ کیسې ورته جوړ کړی دی چې بس دا نو بادشاہ ته موږ راپور ورکړو چې دی د وزیر د بادشاهۍ غوتۍ دغه کړی د خیانت کړی ده بس دا دې قتل کړلی شي. کله چې دی دا یو ماهر راواغسته او دا سیری مئی په خیټه کې هغه غوتۍ پرته ده چې کومه پلار دی له ورکړی ده. عجیبه غوندې خبره ده. جنیم حیران شوله دا غوتۍ په لاس کې ونیوله ورغ له هغه بکس ګوري چې په هغه بکس کې غوتۍ شته دی که نشته دی چې وکتل هلته بکس کې خو نشته دی. خو هغه یهودي غل چې دی هغه غلا کړی و بیا چې دی دریاب ته گزارلی ده بس دې زنانه چې دی بیا یې بسم الله ویلله او په هغه بکس کې کېښودله راغلله مئی او راتکلله. پلار یې ورته اوس دغه ته ځي وزارت ته ځي خپل پارلمان ته ځي نو دې لور ته وایي چې هغه غوتۍ راته راکړه. په دې خو اوس خیال دا دی چې اوس دا به چې غوتۍ نشته دی ګوري بیا غلا کړې دي ده خیانت کړې دي ده دو پرې د قتل فیصله واورم او قتل وی کوم نن به خبر خلاص شي. هغه ورځ دغه بکس نیول دغه راواغیستله غوتۍ ده راواغیستله غوتۍ دي واخلي. سړی حیران دی پلار هم حیران شو چې دا خو ډېره زیاته عجیبه غوندې خبره شوله. ما خو غوتۍ په خپل لاس باندې دریاب ته ګزار کړله اوس دې غوتۍ بیا راواغیستله. هغه ورته وایي دا نور هر څه به کېږي بچیا دا څه چل شوی ده دا څنګه خبره ده. نو هغې ورته دا خبره وکړله چې پلاره ما غوتۍ په دې کې خودې وه او هغه پرته را غوتۍ نو هغې ورته وویل چې پلار ته دا خو مار دې بکس نه راخیستې ما دریاب ته ګزارلې وه څنګه په دې باندې پرته ده دا څه کمال دی په دې کې. هغې ورته وویل پلاره دا سهار چې مئی راوړل د هغې په خېټه کې وه په هغې نه مې راویستله او بیا مې واپس په دغه ځای کې کېښودله. وایي دا ستا سره کوم جادو دی کوم فن دی ستا سره چې دا کار کېږي. وایي زه چې کله یو کار کوم نو زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله پاغه یهودی باندې اثر شو هغه مسلمان شو. نو بسم الله الرحمن الرحیم زنانه ول په کار د چې هغه کله یو کار کوي بسم الله وای الله رب العالمین با په دې کې ډېر تدې پرې کارونه کې الله تعالی ډېر خیرونه برکتونه کوي. علما ذکر کړی دي څوک چې سملی یا ماشومان دي هغه سملی زنانه او شیطانان یې ری اکثر دا ډېر ماشومان چې شیطانان په اثرات کوي شیطانان اسکونډي یو وشکرته شیر سملاستو په ټیم کې څوک بسم الله وایي یو وشکرته د شیطان نو بالکل محفوظ شي داسې کور به الله تعالی د غلاګان نو محفوظ کی. د هر قسم درد د پاره اعصابي بیماری درچا اعصاب خراب دي یا هر قسم زخم دي او یا چې څومره نه څومره سخترین درد دی په یوځای باندې نو عاملینو ذکر کړی دي وای دغه مریض انسان دی اول او اخر یولس یولس کرتا درود شریف ولولی او بیا دې په توجه سره سل کرتا بسم الله ولولی بسم الله الرحمن الرحیم سل کرتا اول یولس کرتا درود شریف بیا سل کرتا بسم الله په اوداسه کې او بیا یولس کرتا درود شریف او ځان دې په دم کې په خپل دې په ځان دم کې درې ورځې لري دا کارو کې په کامل ایمان او په صحیح عقیده سره الله رب العالمین به دا مرستیا ختم کی چې څومره سخت درد ولې نه دی یا یو سړی اعصابي اعصاب خراب دی اعصابي تکلیف لري درې ورځې دی دا دم کولی شي دغه مریض اول یو ورځ کرتا درود شریف بیا سل کرتا بسم الله